निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सन्मान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे संत हितकारी सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी सुख दीजे जैसे कूद सिंधु मही पारा सुरसा बदन पैठ बिस्तारा आगे जाए लंकिनी रोखा मारे हुलात गई सुर लूखा जाए विभीषण को सुख दीना सीता निरख परम पद लीना बागुजार सिंधु महबोरा अति आतुर जमका तर तोरा अक्षय कुमार कुमारी सहारा लूम लपेट लंक को जारा लाह समान लंक जर गई जय जय धुनि सुरपुर में भई अब विलंब के ही कारण स्वामी कृपा करो हूर अंतर्यामी जय जय लखन प्राण के दाता आतुर हो दुख करहु निपाता जय गिरिधर जय जय सुख सागर सुर समूह समरथ भट नागर हनु हनु हनु हनुमंत हठीले बैरी मारु वज्र की खीले गदा वज्र ले बैरी मारो महाराज प्रभु दास वारो ओंकार ओंकार महाप्रभु धावो वज्र गदा हनु विलंब न लावो ओं हिं हिं हिं हनुमंत कपीसा ओं हुं हुं हुं हनुवरि उर्शीशा सत्य हो हरि शपथ पाए के राम दूत धरु मारु जाए के जय जय जय हनुमंत अगाधा दुख पावत जन के ही अपराधा पूजा जप तप नीम अचारा नहीं जानत हो दास तुम्हारा वनोप वन मग गिर ग्रह माही तुम्हरे बल हम डर पत नाही पाए परो कर जोरी मनावो अवसर अब के ही गोहरावो। जय अंजनी कुमार बलवंता, शंकर सुवन वीर हनुमंता। बदन कराल काल कुल घालक, राम सहाय सदा प्रतिपालक। भूत प्रेत पिशाच निशाचर, अग्नि बेताल काल मारी मर। इन्हें मार तो ही शपथ राम की, राखहु नाथ मर जाद नाम की। जनक सुता हरिदास कहावो, ताकि शपथ विलंब न लावो। जय जय जय धुनि होत आकाशा, सुमिरत होत दुसह दुख नाशा। चरण शरण कर जोरी मनावो, यही अवसर अब के ही गुहराओ। उठ उठ चल तो ही राम दुहाई, पाए परो कर जोर मनाई। चम चम चम चम चपल चलंता, हनु हनु हनु हनु हनु हनुमंता। हम हाक देत कपि चंचल, सम सम सहमि पराने खल दल। अपने जन को तुरत वारो, सुमिरत होए आनंद हमारो। यह बजरंग बाण जही मारे, ताही कहो फिर कौन उबारे। पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे, पाते भूत प्रेत सब कांपे।